hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Verrukkelijk nummer natuurlijk van John Lennon. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op maandag. Ja, aan het einde van de eerste werkdag alweer van deze week. Woman uit 1981. Het is een minuut of 11. Sorry, zo snel gaat de tijd ook weer niet. We gaan beginnen. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Met heel veel lekkere muziek dus. En een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Blauwe Maandag, donkere dagen. Het was vorige week Blue Monday, maar ja, onze verslaggever Jeroen van Gent gaat op zo'n avond natuurlijk niet op stap. Hij heeft gekozen om het op een later moment te doen en mensen ernaar te vragen. Je hoort het zo meteen. Leerlingen ervaren voor de 10e keer het brandersverleden in Schiedam. Wat heeft dat te betekenen? Branders? Ja, natuurlijk. De jeneverstokerij, zou je kunnen zeggen. En we gaan het hebben over een bronzen onderscheidingsregen bij de scouting. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je allemaal hier in jouw late avond. For I have seen tomorrow where my future lies. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Mooi, hè? Extreme. En ze kondigen hem zelf af, dat is makkelijk. Prachtig nummer uit 1991, hier in jouw late avond. En voor Agneta, of Agneta eigenlijk, hè? Vals Koch met The One Who Loves You Now. Niet eens zo oud dat nummer, het is uit 2013. Dus heeft een paar jaar geleden nog een album gemaakt. Terwijl iedereen dacht dat Agneta van de aardbodem was verdwenen. Goed, het is deze dagen koud, kil, donker en tevens blauwe maandag. Althans, dat hebben we achter de rug, Blue Monday. Een door experts uitgerekende ultieme depressiedag. Maar voelde u dat ook zo? Jeroen van Gent peilde de gemoedstoestand midden in deze winter. Mag ik u soms wat vragen, heel kort, voor de radio? Het zijn de meest depressieve dagen van het jaar. Ja. Wat doet u eraan om dat te verdrijven? Nou, heeft u gebak gehaald, zie ik. Is dat iets? Ik weet niet. Nou ja, je probeert jezelf natuurlijk een beetje leven aangenamer te maken, toch? Ja, ja. Ja. Is het zo dat u met deze donkere dagen meer gebak in huis haalt dan anders? Of? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Je bent wat minder actief, dus dan ga je automatisch in huis. Maar probeer jezelf te maken. Onder andere met eten. Nou, dat zeggen veel mensen, dat je minder actief bent. Voelt u dat ook zo, ja? Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat de meeste mensen wat meer in huis zijn. Nou, ik ervaar het niet echt als donkere dagen. Nee. Ik, het is eerder donker, maar dan steek je gezellig kaasje aan of zo. Ja. Maar is er niet een groot verschil met de zomer, dat je denkt van dat je dat voelt? Ja. Ja, de zomer is natuurlijk wel lekker, dat het lekker lang licht blijft. Zodat je nog eens even naar buiten kan. Hardlopen doe ik dan eerder, zeg maar. Ja, precies. En nu is het koud. Ja, dat is waar. Dan ga je niet echt hardlopen. Nee, ja, het zou kunnen als je echt een bikkel bent. Maar nou, ze noemen deze dagen, hoor, dat is het Blue Monday ook, hè, de meest depressieve dagen van het jaar. Maar voelt u dat ook zo? Nee, absoluut niet. Nou, ik voel het niet als depressief. Nee, nee. Ik ben altijd positief uit zelf. Dus, hartstikke goed. Ja, ja. Hoe doet u dat in deze mistige, koude dagen met sneeuw en ijzel? Ja, hoe doe ik dat? Gewoon aan de leuke dingen nog die er zijn in het leven denken, ja. Eigenlijk. Hè? En, zoals? Nou ja, kijk, ik roep altijd uit gekkigheid op de maandag als ik op mijn werk kom op naar het weekend. Zijn we weer gezellig vrij, dus we blijven positief vooruitkijken. We zijn blij dat ze werk hebben. Ja, Nou, dat is een positief ding natuurlijk. Het is winter, de dagen zijn korter, het is donker, het is mistig. Voel je je dan anders dan in de zomer? Ja, dat wel, ja. En wat doe je dan? Gewoon lichtjes aan, kaarsjes aan en zo. Ja. Gewoon gezellig kaarsjes aan, aansteken en zo. Ja. Maar niet extra veel energiedrank? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, dat heeft hij wel bij. Ja, toch wel. Dat doen we niet aan. Dat doen we niet aan. En je merkt ook weer dat het weer langzaam wat lichter wordt. Dus ik vind het eigenlijk, het valt best eigenlijk wel mee. Ja. Nou, gewoon lekker binnen, warm. chocomel erbij. Ja. En werken. Ja, goed werk. Sowieso werken, ja. En chocomel moet er nog wat in? Ja, tuurlijk. Slagroom bovenop. Ja, Tia Maria erin of zo? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar goed. Behalve dat, hè, eten, drinken. Kan je daar nog iets actiefs aan doen? Aan deze donkere dagen? Dat je denkt, ik voel me een beetje ridderig. Ja, natuurlijk. Vooral veel vitaminepillen slikken. Dat doe ik sowieso elke winter dan. Ja. Vitamine D. Het is natuurlijk winter. Haast geen zon. Dus vitaminepillen. Vitamine D vooral. Ja. Nee, serieus. Ja. Okay. Wat doe je aan de winterdip? Aan deze donkere dagen? Nou ja, thuis zijn. Thuis zijn? Ja. Verlichting misschien. Nou, de eerste vraag moet ook zijn, voel je het ook zo? Of maakt het helemaal niks uit? Donkere dagen, ja. Toch wel? Ja, toch wel. Dat merk je ook wel, dat het echt rond 5-6 uur echt al donker is. En hoe voel jij je dan? Nou ja, het is toch anders dan de zomer. Maar ik vind het toch ook wel, het is toch ook wel leuk, weet je. Je hebt niet altijd, je hebt verschillende seizoenen. Ja. En alleen koude weer. Beetje frisjes. Dat is niet echt zo leuk, maar ja, goed. Maar elk seizoen heeft zijn charme, dat bedoel je ja, eigenlijk. Ja, klopt. Ja, zoiets. Ja. En wat doet u, voelt u het ook? Ik bedoel, voelt u dat er kil en donkere dagen zijn? Bent u zich bewust van? Nou, de dagen zijn wat korter natuurlijk. Dus je hebt automatisch een soort van, sommige mensen noemen het de winterdip. Maar je hebt gewoon een rustigere tijd of zo. Nee, ik vind dat alle seizoenen wel wat hebben eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Dus dit heeft ook zijn charme. Ja, zeker. Ja. Noem eens eens iets aan mensen die thuis luisteren en denken, nee, we gaan hier naar buiten. Wat is de charme van deze dagen? Ja, het zou helemaal leuk zijn als het straks echt gaat vriezen. Als de ijs komt. Schaatsen. Sneeuw. Dat is natuurlijk aan de ene kant ook weer heel lastig voor het verkeer en zo. Maar voor de kinderen is het natuurlijk geweldig. Sneeuwballen gooien, schaatsen. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Even doorbijten, dan zijn we er weer doorheen. Even doorbijten, ja, ja, precies. Ja. Dus, u laat het niet echt tot u doordringen, zeg maar. Ik laat het niet echt om me doordringen. Nee, ik laat me ook niet beïnvloeden door allerlei dingen die om je heen gebeuren. Er gebeuren natuurlijk heel veel vervelende dingen. Maar er zijn er best nog leuke dingen om voor te leven eigenlijk. Heel veel leuke dingen. Nog tips voor mensen die dan thuis luisteren en denken, hoe doet die meneer dat? Is er nog iets speciaals? Gaat u nog eten in huis of wat? Of het is gewoon een attitude, een levenshouding? Het is gewoon inderdaad een levenshouding, ja. Ja, ja. Ja, gewoon. Dat is hartstikke goed. En je kan het ondersteunen inderdaad door soms nog leuke dingen te gaan doen. Ja, ja, extra iets te verzinnen. Ja, met je gezin bijvoorbeeld. Hè. Ik heb drie leuke kindertjes, dus je kan eens een keer het eten gaan halen of een kind naar het museum gaan. Of er zijn best nog heel veel leuke dingen te doen. Vermaak jezelf een beetje, kijk een filmpje of koop iets wat je lekker vindt en... Ja, keep it simple, laat me het zo zeggen. Jezelf een beetje verwennen. Ja. Hoe deze donkere dagen doorkomt, dat is een goede vraag. Ja. Ja, lekker thuis zitten, we hebben een houtkacheltje, is lekker voor de houtkachel. Hey, dat is gezellig. Lekker gezellig en dan in de weekend lekker een whiskytje erbij of een cognacje erbij. Een beetje de blues verdrinken, een klein beetje. Ja, een beetje wel, ja. De harde randjes eraf. Ja, precies. Ja, ja, een lekker muziekje op, een mooie plaat inderdaad. En, of tv kijken. Dus, ja, ja. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de kerst en de feestdagen gehad. Ja. Nu januari is het wat minder dan. Maar... Ja, inderdaad. Het zijn de meest depressieve dagen. Het is deze dag ook Blue Monday. Voel je dat ook? Nee. Niet echt? Nee. Kijk. Echt niet, nee. Ik zelf sta er niet echt zo bij stil eigenlijk. Ik bedoel, je moet altijd, ja, het leven is eigenlijk, ja, je moet een feest van je leven maken en sowieso niet negatief proberen in te staan, maar juist positief. Dus dat is mijn instelling ook. Ik probeer gewoon elke dag positief te zien en eigenlijk te kijken of vakantie ik elke dag heb. Ja. En niet te veel focussen op de negatieve dingen, maar juist op de positieve dingen. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Moi, ma préférence à moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een van de nummers van de Eagles die je heel zelden hoort eigenlijk op de radio. Best wel jammer, want het is prachtig. Uitgezocht door Anja van Aals trouwens, die vandaag de female touch geeft aan de show. Zij zocht 12 prachtige nummers uit. Waaronder deze I Can't Tell You Why. Verder Julien Clerc met Ma Préférence. Hierbij jouw eigen lokale omroep in de late avond. We gaan het straks hebben over een bronzen onderscheidingsregen bij BVH. Dat zijn de jongens en meiden van de scouting in Schiedam. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Celine Dion. Celine Dion. Ze deed weer haar best hier in de late avond met Think Twice. Mooi. Laten we het eens hebben over de scouting. Bij de grootste scoutingvereniging van Schiedam regende het onlangs onderscheidingen. Vanuit de regio Maasdelta zijn maar liefst 22 leden onderscheiden met het bronzen waarderingsteken van de Scouting Nederland. Alle leden zijn 6 jaar of langer actief binnen de vereniging en dus voor de stad Schiedam. Je hoort er meer over in een bijdrage met Evelien Lampfe. Het regende onlangs onderscheidingen bij Scouting BVH, wat staat voor burgemeester van Haren. En hij heeft zijn paraplu niet bij zich, maar hij is hier wel, Maarten van der Drift van de scoutinggroep. Ja, ja, zeker. En heb jij zelf ook een onderscheiding mogen ontvangen? Ja, ik was een van de gelukkigen. Nou, dan mag ik je daar in ieder geval van harte mee feliciteren. Want er waren 22 leden die zijn onderscheiden. Waarvoor precies? Nou, in principe krijg je een onderscheiding van de regio. En die krijg je voor in ieder geval 6 jaar in functie zijn. Dus bij mij was het 6 jaar leiding bij de Landscouts. En een ander die was 6 jaar op een andere manier actief binnen de vereniging. Binnen de scouting? Binnen de scouting, ja. En voor buitenstaanders is het altijd heel lastig om je een beeld te vormen bij wat doe je nou precies op een scoutingvereniging. Kan je dat uitleggen? Nou, wat ik in ieder geval doe bij de scouting, dat is dat ik leiding geef aan kinderen van 11 tot 15 jaar. Mm-hmm. En wij zorgen dus dat er iedere week een nieuwe activiteit wordt voorbereid. En dat wij proberen dat zo uitdagend en leuk mogelijk te maken voor de kinderen. Er zijn ook andere mensen binnen de scouting die helpen bij weekendjes organiseren. Of die het terrein onderhouden of die in het bestuur zitten om te zorgen dat de bovenste laag allemaal goed geregeld wordt. Maar kijk, als je als kind hockeyt of voetbalt of je speelt handbal, dan is het heel duidelijk wat je gaat doen op zaterdag. Maar wat doe je nou precies als je bij de scouting zit? Ja, het kan in principe alles zijn. Het kan een keer vuur maken zijn. Het kan ook zijn dat we een sport- en spelopkomst hebben. Het kan zijn dat we de stad ingaan of dat je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkeling of dat je iets maatschappelijks gaat doen. Het is verschrikkelijk breed en ik zou me vrij weinig kunnen bedenken wat er niet binnen zou passen. En is het dan ook zo dat kinderen zelf aandragen waar ze graag aan willen werken of komt dat allemaal uit jouw eigen brein? Nou, in principe hebben we kinderen, tenminste ik geef zelf kinderen leiding van 11 tot 15 jaar. Mm-hmm. En die kinderen die krijgen bij ons wel de ruimte om je ideeën te ventileren, om aan te geven wat ze wel en niet leuk vinden. Dus daar houden we wel degelijk rekening mee. En wat doe je dan bijvoorbeeld? Wat heb je voor het laatst als activiteit bedacht? Nou, we hebben afgelopen zaterdag hebben we een kookopkomst gehad. Dus kregen de kinderen geld mee, mochten ze naar de winkel, mochten ze zelf boodschappen doen. Mm-hmm. Alleen we hadden wel drie soort bijzondere ingrediënten van tevoren bedacht die er minimaal in moesten zitten. Mm-hmm. Bij het ene groepje was het een pastinaak, bij de andere een fles pompoen en bij de andere was het een knolraap. Om ze iets meer uit te dagen dan ze alleen iets te laten koken. En dan gaan jullie voor elkaar koken en proeven en beoordelen. En, ja, zeker. 22 leden zijn dus onderscheiden. Is dat veel? Nou, op het moment zijn we volgens mij, zeker in de regio, de groep met de meeste onderscheidingen. Je moet namelijk als groep die onderscheidingen aanvragen. Mm-hmm. En onze groep heeft er recent voor gekeken hoe we het waarderingsbeleid opnieuw in konden richten. Om de leiding een blijk van waardering te geven. En onze groep heeft dat op deze manier ingevuld door iedereen en iedereen die 6 jaar in functie zit een waarderingsteken te geven. Nou, dat is wel lang, hè? Ja. Want hoe lang zit je zelf al bij de scouting? Nou, ik ben vroeger toen ik heel klein was, ik geloof 5 jaar, ben ik begonnen bij de scouting. Op mijn 17 ben ik begonnen als leiding. En afgelopen jaar dus 6 jaar als leiding aanwezig. En toen kreeg je hem, die onderscheiding. Ja. Oh, je hebt hem zelfs ook bij je. Wat leuk. Laat het eens even zien hoe dat eruit ziet. Kijk, dit is hem. In principe bestaat het uit 2 delen. Je hebt een medaille om te dragen en ook zit er een klein speldje bij. En mag je die iedere week dragen? Ja, dat mag. Ik denk dat ik hem zelf lekker in een doosje laat zitten. Omdat je anders straks helemaal vol zit. Maar je kan hem overal bij dragen. Maar je haalt hem dan wel uit het doosje als er iets heel bijzonders plaatsvindt, toch? Ja, dat gaat zeker gebeuren. Wie kwam hem eigenlijk uitreiken? Nou, de voorzitter van onze vereniging die heeft dat gedaan. Mm-hmm. En ook de voorzitter was op dat moment 6 jaar in functie. Dus er was ook nog een oud lid die, ik meen al 60 jaar bij de vereniging zit. Die voor hun ook de waarderingstekens had aangevraagd. Of daar hem in ieder geval. Nou ja, dat klinkt in ieder geval als een hele leuke dag. Ja. Dankjewel. Wat leuk dat je hier iets wilde komen vertellen over de bronzen onderscheidingsregen bij Scouting BVH. Maarten van der Drift, dankjewel. Alsjeblieft. We'll be right back.

took the weight of the world off my shoulders. Uitstekend zijn, want anders ga je er niet zo mooi over zingen, denk ik dan. Hè? Doe maar ervoor met Is Dat Alles. Een beetje schril contrast, denk ik dan. Althans, qua titel. Hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over leerlingen die ervaren voor de 10e keer het brandersverleden. Als dat maar goed komt. Als ze maar niet zwalkend uit de musea komen. Hoe zit dat, hoor je zo meteen. My soul. My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see in me? In my heart, you're in my soul. Your every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. De man luistert naar de naam Rod Stewart en doet tegenwoordig in mayonaise. Misschien heb je dat al gezien. Rod Stewart dus en You're In My Heart hier in de late avond. Tijd voor, dringend tijd voor het laatste onderwerp van vanavond. Op 27 januari gaan alle leerlingen uit de tweede klasse van het Lyceum Schravenland in het kader van het project Erfgoedspoor op ontdekkingstocht door en naar het Schiedam van 250 jaar geleden. De HAVO en VWO-leerlingen bezoeken onder meer het Zakkendragershuisje, Molen de Drie Korenbloemen, Borrelmuseum Jeneverie het Spui, het Nationaal Jenevermuseum en Branderij de Tweeling. Als dat maar goed komt. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Het brandersverleden is in Schiedam heel belangrijk. En daarvoor zijn in de studio aangeschoven Jan-Willem van Kijk, sectiehoofd geschiedenis van het Lyceum Schravenland, en Rob van Klaarwater van het Borrelmuseum en Jeneverie het Spul. Welkom heren. Hallo. Erfgoedspoor, dat heeft met de geschiedenis te maken, denk ik, Jan-Willem. Ja, dat klopt. Het is een hele bijzondere vorm van geschiedenisles te krijgen. De leerlingen gaan de klas uit. De geschiedenisboeken gaan dicht. Mm-hmm. Maar het gaat wel over het onderwerp waar ze mee bezig zijn. Het gaat nu om de tweede klasse. En die zijn bezig met de 18e eeuw. Maar wat we op deze dag gaan doen is, ze gaan de school uit. En ze gaan echt de 18e eeuw in. Ze gaan een soort tijdreis maken. Ja. Ze gaan naar gebouwen die werkelijk uit de 18e eeuw zijn. En ze gaan spullen in handen krijgen die uit de 18e eeuw zijn. En ze gaan het leven van de 18e eeuw beleven. En als... dat is vreselijk leuk. Ja. Want het is echt zoals het toen was. Ja, aanschouwelijk onderwijs. Ja, en niet alleen aanschouwelijk. Want maar ze krijgen het ook in handen. Ook, ze gaan het proeven, ze gaan het ruiken. Ze pakken het vast. Ze gaan molens kruien. Mm-hmm. Van alles en nog wat. Welke leeftijd hebben die leerlingen dan? 13, 14. En dan jenever? Ja, maar het heeft niets te maken met promotie van alcohol. Ze krijgen uiteraard geen druppel jenever te proeven. Nee, sterker gelukkig. Nog, ja. We gaan natuurlijk uitleggen dat het niet mag op hun leeftijd. Maar ook waarom het niet mag, dat het ontzettend slecht is voor hun hersenontwikkeling. Ze leren er ook nog wat van. Dus. Ja. Dat past in het kader van erfgoedspoor, heb ik begrepen. Ja, dat wat is juist. Wat is erfgoedspoor? Want naast je zit Rob, dat had ik al gezegd, van een jeneverie, het spul. Dan zijn we alweer een beetje thuis bij de jenever. Maar heb jij ook iets met het erfgoedspoor dan? Nou, ik heb ook een museum natuurlijk. Ja. Ik heb een heleboel attributen die verwijzen naar die geschiedenis. Ja. En dat erfgoed, dat is eigenlijk, als je in de binnenstad van Schiedam loopt, dan heb je constant erfgoed allemaal om je heen. Hè? De branderij, de distillerij, de molens, het zakkendragershuisje, de korenbeurs, de havens. En als ze bij mij komen, dan krijgen ze nog een stukje film te zien. Ik laat ze ook de kruiden ruiken die in de jenever gebruikt worden. Om ruiken mag wel, maar proeven? Nou, ik heb met het vijfjarig bestaan, we zijn nu voor de 10e jaar bezig. Met vijfjarig bestaan heb ik toen wel jenever gemaakt, maar dan zonder alcohol. Dus de eerste alcoholvrije jenever had ik toen gemaakt. En smaakt dat dan nog ergens naar? Dat is in feite een kruidendrankje. Hè? Het is eigenlijk een medicijn. Ja. Ja, en dat is op het ogenblik zou dat heel goed zijn. Want er zijn heel veel mensen die last hebben van de griep. En werkt het? Natuurlijk werkt het, want daarvoor is jenever is ooit ontstaan als medicijn. Dus ook tegen de griep natuurlijk. Oh, dan krijgen we een geschiedenisles hier zelfs bijna van jou. Ja, en dan laat ik ze ook allerlei attributen uit het museum vasthouden. Bijvoorbeeld een glasblaasstok of een strijkstok. Of ja, ja. Nou ja, wat er is en dat ze in de gaten hebben hoe dat Jenever in het verleden gemaakt werd. Ja. En, hoe lang duurt dat, zo'n les, noem ik het maar even? Het duurt een hele dag. Hele dag. Want ze moeten het allemaal zelf uitvoeren. Ze komen in een molen, maar dat is de oudste molen van Schiedam. Dus trappen, ze moeten de ladders op. Mm-hmm. En dan staan ze boven en dan staat daar een molenaar. En die klimt die wiek in om die zeilen erop te leggen. Ja. En die laat die molen draaien. En dan denken ze, ja, nou hebben we het gehad. Maar dan zegt die molenaar, nou, jullie weten hoe het werkt. Dus nu gaan jullie zelf je gang. Daar wappert jullie schoolvlag. Dus je weet waar de wind vandaan komt. Ja. En je hebt gezien hoe wij die enorme kap en zo in beweging brengen. Ja. Dus doe het maar zelf. Je moet op de wind gedraaid worden. Dan zijn ze dus een hele tijd bezig voordat dat gelukt is om die molen te kruien. Maar het is wel een fantastische ervaring. Ja. En een uur later zijn ze bij de zakkendragers. En dan moeten ze in de smakbak dobbelen wie de vracht mag vervoeren. En dan moeten ze de dam over zeulen. En dan komen ze bij een oud schip. En dan komt de lading graan uit. En dan leren ze met tonnetjes en zakken om die op een goede manier op hun nek te zetten. Dus met zo'n lading graan ze erin. Ze kapzakken op. Kostuums uit die tijd. Ja, en natuurlijk allemaal in de winterkou. Wanneer vindt het plaats? Vrijdag 27 januari. Dus als mensen in Schiedam dan allerlei leerlingen rond zien lopen in bijzondere kleding. En dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt. En dat gaat ook extra opvallen. Ja. Want los van die zakkendragerskleding krijgen ze de hele dag pijlstokken mee. En dat zijn onmiddellijk antieke pijlstokken. Meer dan 100 jaar oud. 4 meter lang. En die moeten ze ook van plek naar plek vervoeren. Dus ze liggen meteen. Het is een bijzonder historisch object. Daar kan je niet mee lopen spelen. Nee. Dat moet veilig aankomen. Dat moet netjes aankomen en goed. Dankjewel Jan-Willem van Kijk en Rob van Klaarwater over dit brandersverleden en het spoor wat uitgezet is. Erfgoedspoor, zo moet ik het zeggen. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Ik hoop dat je dan weer luistert. Ga je slapen zometeen, welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgen.